ساڈے کیونکہ مسلمانوں دے دین دا ڈیرا اجڑیا پیا ہر کس نہ کس دا ہن وارث اصل محافظ تے وارث نبی پاک سرکار دے دین دا وہ حاکم اسلام ہوندا ہے وہ ہن حاکم کفر دے نے تاں کر کے نہ اس وقت دین دے واسطے دین دے بیان واسطے کوئی شرط ہے کوئی اصول ہے کوئی ضابطہ ہے کوئی شے نہیں کوئی پابندی کسے تے نہیں جو مرضی کوئی بولے جو مرضی کرے ان پتہ جو ہے بھائی مینوں کوئی عمر بن خطاب آنگو نپن والا تے ہے کوئی نہیں جے کسے نو اللہ تعالی نے دین دی سمجھ عطا فرمائی ہے کوئی تھوڑی جی ان دے کول حکومت والی طاقت نہیں ہوں نپ نہیں سکتا وہ تو صرف زبان نال کہہ ہی سکتا کسی نو سمجھا سکتا کہ میاں آ صحیح نہیں آ غلط لیکن جے فاروق اعظم مانگو کوئی حاکم ہوگے نا تو پھر نا اہل تے اہل دا امتیاز وہ کرد ہے دیکھو یہودی نے اپنے نظام واسطے میٹرک شرط رکھی ہے بھاویں چپڑا سی لاوے انہوں پتہ ہے کہ میرے نظام نو چلاون واسطے جیویں دے بےمان بندے چاہیے نے وہ میرے نظام تعلیم چنا عرصہ تربیت پاون گے تو بےمان بن کے چلاون گے انہیں شرط رکھ دیتی لیکن ہوں ساڈے حضور سرکار دے ممبر واسطے ساڈے درس و تدریس کی مسند واسطے ساڈے مسند ارشاد اور ہدایت واسطے پیران دی تھان تے کوئی شرط نہیں کوئی قید نہیں جیڑا مرضی جو بولی جاوے پیر بنی جاوے مولی بنی جاوے اندے واسطے کوئی نہیں اصول نہ کوئی قاعدہ نہ کوئی ضابطہ نہ کوئی شرط نہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی اہلیت نہ کوئی قابلیت شترے بے مہارانگوں جو مرضی کوئی آخی جاندہ ہے کوئی کری جاندہ ہے کوئی نات خون ہے تے جو کفر بکی جاندہ ہے نہیں تے ان اگلے دھڑن والے وہ بھی بچارے ککڑاں کو سر تھٹ کے بیٹھے ہوندے نے جیڑا اگو بولن والا ہے وہ بھی بولی جاندہ ہے پیا گا مہمان پیانا کہ جیڑیاں محفلاں نال اساں اپنا دین ایمان بچانا ہوندا ہے نا انہاں محفلاں وچ اس وقت دین ایمان قتل کرا کے اٹھ بن ہن الوی آئے وے جے بولنے آ تے دشمنی بندی پیر پی جانا کیونکہ وہ دور لنگ گیا ہے کہ جس ویلے غلطی دی اگلا اصلاح کرتا سی تے غلطی کرن والا ہاتھ بن کے شکریہ ادا کرتا سی کہ میں نو تو دوزخ دے راہ تو بچا لیا ہوں وہ سمجھا ہے کونی مادہ پرستی دا دور ہے غیب دے جہان دے اتے نگاہ کوئی نہیں مالک دی سزا ویکھی کسے کونی اندروں ہو گئے ہیں اس واسطے ہون جے کوئی جنت درا وکھاوے دوزخ تو بچاوے اونوں دشمن بنا لینے ہاں اور ان دے نال ویر پا لینے ہاں ان دے واسطے مسئلہ ہے ان بڑا وڈا

نبیاں پاکاں نے سر تے نہیں دتی، ہاں حضرت بلال کوئی سریلا تے نہیں تھی، ایمان نہ میں تے حیران ہونا جو محبوب خدا دی بارگاہ دے اندر سر نال تے شیر کدی پڑھیندے نہیں سن، کوئی مائی دلال ثابت کرے، کوئی مائی دلال ثابت کرے سر نال شیر پڑھیندے ہون حضور دی بارگاہ دے. ہاں ایمان سی، تقوی سی، قرآن دانی سی، علم شریعت سی، علم معرفت سی، تمام علوم دے وہ لوگ ہیں جی، پہاڑ سن، سمندر سن، لیکن یہ آج ساڈے وچ لانت پئی ہے جو تھڈو سر ویکھنی ہے، باویں نہ مراد ایمان الوں اکا بے سرا ہوئے تے عزت الوں اکا بے سرا ہوئے، رن آدیا شاپنگ کردیا ہون بازار دے وچ، ہاں جی گڈیاں چلاندیا ہون، گھر ٹی وی ہوے اس تے ڈولے کڈی پھردیا ہون، رن مصلے دا امام ابا گھر بن جاندا ہے تے واہ اے منبر تے وی بہ جاندا ہے، ساڈے امام ساڈے عالم دے فقہ دے کتاباں وچ لکھیا ہے جے دی رن بے پردہ پھردی ہے اوندے پیچھے نماز نہیں ہوندی. فتاوا نور الہدا، فتاوا نور الہدا عام بازار وچ مل جاندا ہے، کراچی دا چھپیا اس وچ لکھیا ہے، توجہ نہیں فرمائی نے. میں قسمی آنا جو ممبر رسول تے تخت، ان میں تخت رسول یہ دونوں کا وارث متقی بنتا ہے، لیکن افسوس ہے وے اس لیے دونوں انج لا وارث نے جو انہ دا وارث جے تخت تے دنیا دے شیطان بن دے نے، تے جے اے ممبر ہے تے ان دے واسطے جڑا مرضی بہ گیا، ایویں نہیں. دوسری میری تنبیہ اے وے، اے عام اویس رضا قادری کوئی ہے پتہ نہیں، غوث پاک سرکار اتلے قادریاں نو کنی بد دعا دیں گے ہوں گے، انشاءاللہ یہ قادری مکن جڑے مینو برباد پکڑ دے لے، میرا نام بدنام پکڑ دے لے، او دیاں ناتاں عربی دے اندر تے نال سنگ دے وچ اللہ اللہ، یہ تے ہن میں صاف لفظ وچ کہہ رہا، وہ پورے اس رنگ ڈھنگ نال ادا کردے نے جو جویں ڈھول کی نال کھڑکدی پئی ساز بناندے نے مولا تعالی دے نام دا. کل گڈی چایا گانا پہلے انہیں بھی سیار لان لگا میں بند کرایا، پھر اسے نام مراد بےمان چھوٹے دی اس لا دیتی، اور نام مراد اداکاریاں کرتا ہے، ایک سوٹ پاؤ جی میں فلم کئی کئی سوٹ پا کے کنجر آدھے نا، پر یہ بھی ایک شیر ایک سوٹ نال، دوسرا شیر دوسرے سوٹ نال، تیسرا شیر تیسرے سوٹ نال، یہ ہوں پتہ نہیں سوٹ رنا وکھانا انہیں اور کنو وکھانا چاہتا ہونا ہے، ورنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دی جو سنت ادا کرنا مقصود ہووے تے حضرت حسان سوٹ بدل دے سن، توجہ نہیں فرمائی نے. بزرگ لوگ فرما نے جڑا اپنے جسم دا زیادہ زینت دا خیال رکھے نا، زیادہ اپنے جسم نو بار بار سنگارے، فرمایا بدکار بندہ ہوں. نوجوان چوزنا مشغول تن اقبال آخر اندر رن آنگو سنگار مردوں دا کام نہیں، مرد جڑے وہ ہمیشہ پر ہیبت ہونا چاہیے، اے نا کہ مرد ہوئے تو وے خوشاوت آوے، نا مرد ہوئے تو حیبت آوے، مرد ویکھو تو جلال ہوئے اور کمال ہو، توجہ نہیں فرمائی نے. آخو سبحان اللہ، میں اس ڈرائیور نو آخیا میں کہ گانے نالوں ان کا گناہ ودھ، ساڈا دل کڑتا پیا، اللہ تعالی دے مبارک نام دی بےزتی سن کو

میری گل نہیں سمجھا ہے. اگلے دورہ واسطے سبق دے گئے کہ اسلام انج آزاد ہوں گئی. کیوں ایمان نال دسو تسان جس دور چ بیٹھے جس دور چ اسلام آزاد ہے. کلندر اقبال بولیا ہے وہ آندا ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. ملاں کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اے مملکت ہند میں طرف تماشا, اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد. یہ آزاد ہے جو تھانے رب دے قانون دا نام نہیں لے سکنے. یہ آزاد ہے جو مصطفیٰ دی عزت دے تحفظ واسطے گل چکرے دے 1200 اندر ہو جانے. یہ آزاد ہے جو مسلمان دی دھی بہن واسطے عزت واسطے اگر ترپے تو تیرے تے کیس بن کے تو تینوں اندر تن دتا جاندا ہے. یہ آزاد ہے جو کافر دے نال کافر دے نال جنگ دی سوچ چ رکھے تے آنکھے چا یار کافر دے نال مقابلہ چاہیدا کرنا سر نہیں پھٹنا چاہیدا تے تینوں اندر دہشت گرد. اگر حق دی آواز چل بلند کرے تو تینوں آکھیا جاتا ہے انتہا پسند, چک کے اندر سٹ دیتا جاتا ہے. یہ اسلام دی آزادی ہے. اسلام آزاد ہوندا تو چور دا ہاتھ نہ کٹیندا. توجہ نہیں فرمائی نے. اٹھ اٹھ دا دا چودہ چودہ وی چور کئی صحیح چور تے کئی بچارے ایویں پھڑے چور ایویں پھڑے محل کسے دی دشمنی دے دشمنی دے بھید چڑھ گئے تے رشوت لگی تے پیسے نے پھڑوا چھڈیا تے فریج کے تے پولیس مقابلے وچ گولیاں دی شکار ہو کے بھنے جاندے نے. چور دا ہاتھ نہیں کٹیندا تے بلیا کٹیا جاندا ہے. ہلے اسلام آزاد ہے. توجہ نہیں فرمائی گئی. دال خور حلوا خور یاروں دی دیگ پیوان والی قوم مصطفیٰ دا دین خالی حسین دی قربانی نہیں چاہتا, مصطفیٰ دے ہر امتی دی قربانی چاہتا ہے. تا میرے مصطفیٰ فرمایا ہے جس بندے نے دل دے اندر اے تمنا نہیں رکھی شہادت دی, حسرت نہیں رکھی شہادت دی, منافق دی موت مرے گا. ہوں میں ہاں تو جناب عالی یہ جسٹ سننی حرام ہے جی میں مولانا اختر رضا خان کا فتوا ہے اوے میں فتوا دے رہا اور سنا رہا ہوں. وہ اس رضا تے اس طرح دے اے نام مراد لونڈے جڑے لگے پھردے نے جڑے تھوڑ ایتھے ایتھے رب سونے دے نام نو بے عزت کردے نے, تفلی دی آواز سر بنا دے نے. انہاں دی ناتاں نہیں اے نہ بےمانہ دی توہین ہی الٹے توہین ہی انہاں دی. ایک رسول کریم تے دین دی تے اسلام دی تے اللہ تعالی دے نام دی رسول اللہ دے نام دی بے عزتی کردے پھردے نہیں. اس واسطے انہاں دی ناتاں نہ سمجھی نہ سدی نہ پھسی کدی. ٹھیک ہے دسنا میرا کام ہے تو کرے نہ کرے ان کا کام ہے. ہاں لیکن اپنا فرض میں ادا کر چلاں گا انشاءاللہ. توجہ نال بولو سبحان اللہ. لو ہوں توانو میں موضوع دے حوالے نال گل سناواں تے گلاں بڑیاں قیمتی جے انشاءاللہ العزیز, کیونکہ واز دا جو مقصد ہے نا برائی تو روکنا تے نیکی تے لاونا, کفر تو بدعقیدگی تو ہر دلالت تو ہر برائی تو بچن دا سبق دے کے تے ہدایت تے راہ دے چلاون دا سبق دینا, اے واعظ تے تقریر دا مقصد ہے.

توجہ نہیں فرمائی نے رجی میں بولو سبحان اللہ گل مشہور ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا ایک خادم سی خاص ایاز محمود و ایاز دے قصے اور انہاں دیاں گلاں شعرا وی اپنے شاعری دے اندر ذکر کردے نے کلندر اقبال بھی کر گیا اقبال فرماندا نہ وہ حسین میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرامیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم زلف ایاز میں اونو غزنوی دی تڑپ تے ایاز دے خم یعنی کی مطلب ایاز دیاں او اداواں جنہاں دی وجہ نال محمود خادم تے عاشق ہو کھڑوتا ہے او آندا ہے کو نہیں رہی کیویں محمود غزنوی تے سوال کیتا وزیراں تو اس ایاز نال پیار کیوں پچوکھا کرنا ہے اینو کیوں عزت جوکھی دینا ہے ساڈے نال وٹ دینا ہے او تھا کیا کسے مسئلہ حل کر لاں تواڈے سوال دا جواب ہو جائے اونے ایک دن کی کیتا توجہ حرام بن بیٹھ دے ہر شے اونے ایک دن کی کیتا وزیراں نو بلایا تے ایک قیمتی موتی لے کے تے ہر وزیر نو کھڑاوے تے آکھے اینو توڑ دے جیڑا وزیر نپے او آکھے یار ایڈا قیمتی سردار صاحب کیوں توڑوانے ہر وزیر ایہو ہی جواب دیتا جدو خادم ایاز دی گل آئی اونے چک فرش تے ماریا اونے آکھے تو میرے پیو دا ہے تیرا تو پیانا میں تیری مننا مینو کی لگے قیمتی ہے کی یہ کی نہیں پتھر ٹوٹ گیا اتو محمود سوال کیتا یار یہ کیوں تروڑے ہن اگوں ایاز کی آکھیا اس آکھیا صحیح غلطی ہو گئی معاف کر اور کیوں ایک گل کیتی جے جواب دیندہ نا کہ آپ ہی تے آنکھیں آئی تے مریندہ سی کیوں بھئی آپ آنکھی تے بیٹھے توڑن دا تے نال تازہ جو پھر آنکھ دا کیوں توڑے ایک راز ہے تے فورا لگو ہاتھ چا جوڑے محمود کہن لگا وزیرانو بس ہوئے یہ دیاں اے ہویا داما میں نو فسائی کری بادشاہ جو خادم دا دیوانا ہے اسے ادا دی وجہ نا توجہ نہیں فرمائی ہمارے سنگیو بلر کا سبق پڑھایا ہے محمود ایاز دا واقعہ آیا ہے ان وچو سبق لے کہ رب وحدہ لا شریک مولا تقدیر بڑھائی اس تو بغیر کوئی کم دنیا ہے جو دے ارادے تو بغیر نہیں ہو سکتا لیکن اس راہ نے رکھی آئی کہ ایک اختیار سانو دیتا سو اختیار دیتا سو لیکن ہر شے حقیقت ایک تقدیر دی طرف ہو آئی ہن واقعہ آدم تے ابلیس تے غور کر جے ابلیس ہی وہ تقدیر ویکھ کے رب نو مجرم بناوے گا بھائی جے آدم ہی تے تقدیر ویکھے گا ضرور نگاہ تقدیر ترکھے گا لیکن نسبت اپنے عمل کرے گا تقدیر نہیں کرے گا توجہ نہیں فرمائیے. ہاں جی گل ہوئے گی نیکی دی آکھے گا تو کرائی گئی, جی گل ہوئے گی برائی دی آکھے گا ربنا ظلمنا اسا ظلم کیتا ہے. پھر او بادشاہ آندا ہے آدم حسین و محمد تیری ان آگاہ دی وجہ نال بادشاہ رب تیرے تے عاشق ہے. سمجھ آئی نہیں جیندے ہیں بولو سبحان اللہ. عاشق ہے رب کے نہیں؟ ہاں میرا ایک پاک پتن شریف وچ موضوع لگ چکیا عشق دے حوالے نا. میں حدیث مبارکہ وچوں بعد وچ ثابت کیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے مرد عاشق تے عاشق ہوں سبحان اللہ. لیکن رب دا عشق بندے آنگو نہیں, بندے نو عشق لگے تے فنا ہو جاندا ہے. مولا فنا تو پا کے پر سنگیا سنگیا بندے دیا صفتاں تے رب دیا ایک نہیں. ہاں بندہ سن دے رب بھی سن دے پر رب دا سننا ہو رہے بندے دا سننا ہو رہے. ایک ہندو نے سوال کیتا مسلمان تے, اس آکھیا یار یہ دس درویش بندہ تھی فقیر تھی اللہ دا. اس نے ہندو نے سوال کیتا اس آکھیا اوئے اساں سننے آ کان نال توجہ اساں سننے آ تے تو ساں دے جے رب وی سندا ہے جے رب سندا ہے تے او کادے نال سندا ہے او تے کان نے. اللہ دے فقیر اونوں جواب دتا اے دس تو سننا ہے آکھیا اس آکھیا کادے نال سننا ہے اس آکھیا کان نال. اللہ دے فقیر آکھیا تیرا کان سندا ہے آکھیا آکھیا او کادے نال سندا ہے. وہ آ کے بھی کان کان دا کان تے نہیں نا ہوندا بندے دا کان تے ہوندا ہن کان دا اگوں کان کیویں ہوے. کان سندا ہے اپنی ذات نال. اونے آکھیا مرے تے رب وی سندا ہی اپنی ذات نال اونے کان کون کونی ہو توجہ نہیں فرمائی نے آکھو سبحان اللہ ہے تے سر کے جاوا سنگیا رب وحدہ لا شریک مولا دیا صفتاں تے بندے دیا صفتاں تے نا ضرور رل دے نا رلن نال نا رل جان نال شرک نہیں ہوتا. کیوں جو ادھر مانا ہو رہے ادھر مانا. ایک بے وقوف ملا ساڑھے ایک بیلی ہے ٹھیکیدار ہے ٹھیکیدار بیلی ہے میرا لاہور دا جٹ جا دیسی جا بندہ ہے تیرے پتھر رگڑائی دا کام کرتا ہے اس نال بحث ہو گئی. وہ ملا آکھے آکھے یار گل سن تساں دے جیل داتا گنج بخش بہت پار غریب نواز یہ سارے تے نا رب دے نے تساں بندیاں نوں دتی کھڑے یہ تے شرک ہے. غریب نواز تے رب ہے داتا رب دے دین والا غوث فریاداں پوریاں کرن والا سنن والا رب ہے تساں یہ کیوں کردے ہو. اس اگوں جٹ بندے جواب دتا وہ سنگی خدا دی طرف سبحان اللہ اس آخیا یار ان کا مطلب ہے جہے لفظ بندیا واسطے ہومن رب واسطے نہ ہومن جہے رب واسطے ہومن بندیا واسطے نہ ہومن آخ نہ قتل. اس آخیا یار دس اللہ تعالی مومن ہے قرآن پاک ہے مومن المحیمن ہے نا مومن نام رب دا ہے. اس آخیا ہاں آگے ہوں تینو کافر آخا کیونکہ جی تین مومن آنا تو گل رل گئی تو شرک ہو جانا. اس آخیا اگوں اس آگے اس آگے دس اللہ تعالی غیرت مند ہے. حدیث پاک چ غیور آیا غیور اللہ نو بہت غیرت والا آخیا گیا غیرت مند ہے اللہ تعالی آخیا ہاں غیرت مند ہے. اس آخیا ہوں تینوں بے غیرت آخ معلوم ہویا بھابی ٹولا ہے ہی چبڑا کا ہے ہی بے وقوفا کھوتیا کا نہ مرادا نو اکل نہیں ہوا اتریا

کنے دانے پی جانے ہیں تو ہن آپ جنت کے میں جاؤں گے چلو ان بھی رہن دیا لے حضرت آدم علیہ السلام دانے کھان نال باہر آئے تو تھلے کی کھان دے رہے دسو بھائی وہ تو آٹا باپ آدم زمین پہ کھلے کی بیج دا رہے ادھروں دانا کھا کے باہر پہ آن دے رہے ادھروں منا دے حساب تے کھا کے پھر واپس پہ جان دے ایک ہی ماجرہ ہے اور سن ایتھے فقیر لوگ کی بولے نے سبحان اللہ سبحان اللہ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں راکی راتی ایک میرے کول ملتان دا مایا ناگ مدرے تھا بیٹھا کتاباں دا بس اس میرے نال گلا شروع کر دیتی میں کتاب پڑھاونی مدت ہو کے چھڑ دیتی گلا شروع ہو گیا ایمان نال گلا کرتا سی تو مینو ہاسا ہوتا سی کہ مولا جی قوم دا استاد انج دا تے پچھلے لگ گیا شروع بیچارے نو ایمان نال قرآن نہ قرآن دا پتا نہ حدیث دا پتا نہ کسے حکم دا پتا میں تو ان دی گل سن سن کے حیرت گمراہ تھا کہ اللہ بربادی چمن کے لیے تو ایک ہی الو کافی ہے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو پھر میں نو سمجھ آئی اقبال سچ بول گیا ہے بندے ہوئے جب تک کسے فقیر کامل مرد خدا دی نگاہ وچ نہیں آئے گا نہ قرآن تو فیض پاوے گا نہ حدیث تو کچھ حاصل کرے گا ککھ نہیں ہو لگنا بزرگ فرماندے نے امام عبد الوہاب شہرانی کشف الغمہ شریف آپ فرماندے نے قرآن حدیث نو وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جی دی نگاہ وچ سونا مٹی برابر ہو گیا کی مطلب جی میں مٹی دا طالب نہیں میں سونے دا بھی طالب نہ ہوئے میں مثال دینا ڈاکٹر ہر شعبے دے بندے اپنے اشارے رکھ دے نے وہ اشارے انہاں دے وہ شعبے دے بندے ہی سمجھتے ہیں دوجا نہیں سمجھ سکتا ڈاکٹر لکیرا مار دے نا تو بھاوے ایم اے پاس اگلا ہوئے ان دی لکیر کسے ڈاکٹر ہی سمجھ نہیں توجہ نہیں فرمائی ایویں نہیں تھندار دی لکیر ہے تھندار ہی سمجھے گا شعبے دے اترے تک سمجھن گے سنگیا مصطفیٰ دا قرآن مصطفیٰ دا بیان یہ مصطفیٰ دے شعبے دے بندے سمجھ سکتے وچ کی اشارے پے نے یہ پیر مہر علی شاہ وانگو سمجھ سکتے اساں تساں ڈھڈھیلا ٹکڑیلا ٹکڑیل دا کام نہیں ہاں یہ انہاں دا کام ہے جنہاں نفس مار چھڈیا ہے توجہ نہیں فرمائی ہاں قسم خدا دی جنہاں اپنے آپ نوں مولا تعالی دے پچھوں فنا کر چھڈیا ہے مصطفیٰ دی ہر گل دے اشارے نوں پہنچ جاندے نے کی پتہ فرمائی ہوں اساں وہ اشارے جڑے سمجھتے ہیں نا اساں انہاں دے تالے بھی کوئی نہیں انہاں نوں لبدے ہی نہیں فقیر کسے دے نیڑے لگدے ہی نہیں کیوں جو اساں دنیا دی ہرس ہے فقیر دنیا دے خلاف ہوندا ہے وہ آپ مٹی سمجھی بیٹھا ہے تینوں کیویں سونا سمجھن دے رہے توجہ نہیں کروائی نے تا اقبال فرماندا ہے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں Yeah. اچھا سنو اے سنگیو ایک بار نقطہ سمجھا سمجھا جوڑا بولو بولو بولو دیوار تے لکھیا کتاب تے لکھیا پڑھنا تے مننا اوکھ نہیں لگدی کتاب وچوں ویکھ ویکھ کے چھتی نال بندہ بیان کر سکتا ہے پر بندے دے منہ وچوں بندے دے منہ وچوں نکلیا ہوے اُدے تے عمل تے اُدی گل مننی موت کیوں کیوں بھئی دیوار ہے کاغذ ہے اُدے اگے کوئی مٹنا تھوڑا پینا بندے دے اگوں مٹنا پینا تے نفس مٹن نہیں دیندا سنگیاتاں کر کے کتاباں دے وچوں دین لین واسطے تے سارے تیار ہوندے نے وہاں بیوی تے سارے دے سارے پر رب دے فقیر دے کولوں دین لیندیاں نفس نو آوندی ہے موت اوتھوں کوئی نصیباں نہ لبدی تے رب لکھ کے تے قلم سکا چھڈیا ہے کہ ہدایت جے لبنی ہے نا تے لبنی فقیر دے کول ہے کتاب وچ نہیں لب سکدی توجہ نہیں فرمائی تا کر کے انہیں آکھے صراط اللذین اس واسطے اللہ دے فقیر لوگ پہلو مٹان دے نے جنہ چہرہ میں اللہ قرآن نے کی فرماندا ہے وَاللَّهِ بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا اللہ او ذات ہے جنہیں ان پڑھا وچ رسول بھیجے میں سوچیا یار اللہ تعالیٰ کوئی لفظ بغیر حکمت تو بول دا تھی نا کہ ان پڑھا دا نا لے کے کیوں بولے ہیں توجہ نہیں فرمائیے ان کیوں اکھیس او ذات رب جنہیں محمد عربی نو ان پڑھے جو بھیجیا کیوں پڑھے لکھے کی کر دے سن او پسند کیوں نہیں آئے آن پڑھ نو من دیاں آنکھ نہیں لگ دی آن پڑھ بندہ ہوئے نا او سمجھ دیا اپنے آپ نو میں کچھ بھی نہیں توجہ نہیں فرمائی رہا رب نو صرف او دل پسند آن دا جے دیج میں نہ ہوئے قسم خدا دی آنا اندل من کا سرا دل قلوب فیا رب آدھا جے دا دل ٹوٹیا روے میں اسے دل جوتنا آئے آئے آئے بلا رنگا سی مکان پڑھا کسی کم نہ نہیں انہیں کہا آجا پھر تیرا دل رنگا میں اور تو پڑھاوے گا جگنو تو یونان دے یونان دے قیصر کسرا دے پڑھے لکھے فرس بے آرے رب چھڑ دیتے کیوں انہیں آج کھڑی سی میں اساں بھی پڑھے لکھے لوگ ہم دیکھیں گے تو رب سونے نو دل نہیں چاہیدہ ہوندہ جڑا اودی گل دے اگے آکھے میں نہیں پڑھیا لکھیا وا رب نو دل چاہیدا ہوندا جڑا اودی گل سنے تے آکھے جی میں ککھ نہیں توں آ ٹھیک ہے من گیا تے من گیا توجہ نہیں فرما تا کر کے مشہور واقعہ ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کیونکہ فقرا جڑے نے اے اللہ تعالی دی سنت تے ہوندے نے صدکے جاواں رب دی صفتاں انہاں تو ظاہر ہوندیاں نے حضرت شیخ نجم الدین کبرا دے کول بیٹھ جاندے نے شیخ امام فخر الدین رازی رانی رحمت اللہ علیہ فلسفے دے بادشاہ اپنے دور جڑے سن آپ جاندے نے تے عرض کردے نے حضور میں فیض لینا ہے جڑا رب توانو دیتا ہے آپ نے فرمایا جڑا اندر کھلوتا ہے اے صاف کرنا پینا ہے کی مطلب ان پڑھن دی صف وچ آویں گا تے ساڈے تو کو لے جاویں گا امام راضی اگوں عرض کیتی حضور بڑی محنت نال حاصل کیتا ہے اے نہیں کڈنا جی کرتا تو سا بھاوے دیو تو بھاوے نہ دیو آپ نے فرمایا پھر جاؤ اصلا تو نہیں دے سکتا واللہ دی باغتا پھر امیین رسولا امام راضی باپا سٹور پہ جدو گھر گئے نے چند دن بعد وفات دا وقت آیا جو ہر انسان پہ ہوندہ ہے مالک الموت حاضر ہویا ہے تو ابلیس آ گیا ابلیس آ گیا راضی خدا نو حکمنہ حکمنہ ہے انہاں کہا کہ دلیل دے آپ فلسفے والیاں دلیلیں ایک دو تین چار تین سو سٹھ دلیلیں دیتیاں شیطان ساری اتروچ امام راضی پریشان ہے ایک ہی بات بن گیا ہے. اور شیخ نجم الدین کبرا بیٹھے سر کی نہیں صوفی درویش صوفی بیٹھے بیلیاں نو فرما دے نے بیلیو میں راضی ایمان تو خالی پہ جانا ہے آخری ویلے تو یار ایک بار ساڈے دربار سے آتے گیا ہے نا تو ہوں آ جو گیا ہے نا یہ آمن کا مل پا لیے یہ جانے ایمان لے جائے چنگی گل ہے فکیر دیتی اس لانتی آنکھ میں رب نو بغیر دلیل و حکم منیا ہے فقیر دی آواز اتے اپنی آپ فوراً فرما دینا شیطان وہ بےمان نہ نکل میں انہوں بغیر دلیل و حکم دیا وہ دلیل دے وہ دلیل دے جس دے وجود نال ہر وجود قائم ہے انہیں تو دلیل دے ماں یہ گل کیتی شیطان نس گیا بچیا کیویں ایمان فقیر دے راہی توجہ نہیں فرمائی ہے ہو سنگیا یہ گل کنے چ لکھی ہے مسنوی شریف دے شروعات ہاں جی ملا اکرم ملتانی رحمت اللہ علیہ ملا رضا ملتانی رحمت اللہ علیہ بہر العلوم مولانا لکھنوی عبد العلی لکھنوی رحمت اللہ علیہ انہاں لوکاں نے شروعات وچ گل لکھی شیخ رومی دے شیر دے تحت گربہ استدلال کارے دی مدے فخر راضی رازدار دی مدے اگر اکلی دلیل نال دین مردا فخر راضی دین رازدار اے دا مطلب ہے دین اکلی دلیل نال نہیں بندا دین محمد عربی سرکار دے خدا دے بنایا نبی دے پہنچایا آیا ہے سبحان اللہ کئی وار ہوں تسا غور کیا اس قصے نو مولا کائنات جس دا پاک محبوب بولے حق تو سوا منہ شریف چو گل نہ کٹے اس رب العالمین دا کی مقصد ہے جو اینا قصہ بار بار بیان کیا ہوتا ہے اور ہر تھان دے اتے نمی گل تے نمی حکمت دے نال پیش کیا ہوتا ہے ہوں سنگیا اینا تے سنیا ہی کہ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا نو اللہ فرمایا اسلے دانے کھاون تو مالک کیتا سی منع توجہ مالک کیتا سی تے جیڑا دشمن سی شیطان انہیں کھانا پسند کیتا سی تاں اس آکھیا شیطان نے قسم دے کے قاسما ہما انی لکما لمن الناصحین قسم دتی دوہاں میں پکی گل کھاواں وچوں تہاڈے میں دشمن نہیں توجہ اس قسم کھادی حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی وارا خدا سونے دی قسم سنی سی کہ رب دے نام دی قسم پیا کھاندا ہے کوئی تے حضرت آدم علیہ السلام المرو یقیس والا نفس ہی بندہ آپ تے قیاس کرتا ہے آپ دا دل مبارک ایڈا سادہ مبارک دل لو آپ دے دل یہ سوچیا کہ جیویں میں رب دی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاوے گا رب دی قسم تو جھوٹی ان دی قسم دے اتے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دل مبارک دے اس ایمان دی وجہ نال کہ جس نے اندروں آواز دیتی کہ آدم مولا تعالی دی قسم کون کھاوے گا جھوٹی ان دا نام تے جے کسے لینا ہے تے سچ نال ہی لینا ہے رسول نال اپنے مولا دا کون نام لائے گا؟ حضرت آدم قسم سنی پہلی بار، جی دو چار واقعے پہلو ہو چکے ہوں دے پھر تے ہور گل سی، پھر تے آپ بھی آکھ دے کہ اے نہیں لانتی اندے نال دے ہور بھی مگر رہن، توجہ نہیں فرمائی نے سونے آدم علیہ السلام، کیونکہ پہلی بار سنی تھی اس واسطے دشمن دی قسم تے چا کیتا اعتماد، تو جیڑی اندر گل کھڑی تھی بھئی اتھو رب روکیا ہے، ادھر خیال شریف گیا پھر یہ دشمن دی پسند حضرت آدم علیہ السلام استعمال چا کیتی اون دے مگر لگ پئے، دشمن نے پسند جیڑا دانا پیتا سی کھانا اس دانے نو جو چا کھاتا ہے بس ایسے تے رب سونے نے ناراضگی دا اظہار چا کیتا ہے کہ واہ آدم گل لے ہوں میں میرا، اے نہیں ویکھی میں تینوں آکھیا سی اے تیرا دشمن ہے، میرے آکھن دا مقصد یہ ہوئی سی جیڑی شاید تواڈے واسطے اے پسند کرے اون دے نیڑے نہ جائے گی، توجہ نہیں فرمائی یار، دشمن دی پسند دے اُتے چلن نال حضرت آدم باہر آئے، جدو زمین تے آ گئے کیونکہ ہن جنت چوں نکل گئے نے، شیطان نو ہن دانے کھواون پسند نہیں سی، توجہ نہیں فرمائی، اونوں پتا سی کام تے وہی ہے جڑا کر کھلوتا وا، جی جی میرا مقصد سی جنت چوں کڈنا، نکل تے آیا ہے ہن باویں منا دے حساب تے پہ کھاوے، توجہ نہیں فرمائی، دشمن دی ہن سانو سبق کی ملیا، او نبی سونے دی امت آدم دی اولاد دشمن دی پسند نو پسند نہ کریا جے، توجہ نہیں فرمائی ہے یار، دشمن دی پسند نو پسند نہ کری ہمیں قسم کھاوے میں تیری خیر چاہنا، تیری ترقی چاہنا، وہ تیری خیر چاہنا، وہ تیرا جھگا وساون چاہنا، سمجھی اے لانتی ابلیس دا پوتر ہی دشمن ہے، اے اسی طرح کوڑی قسم تے کھاندا ہی، ایندی پسند نو پسند نہ کری نہیں تے پیو 200 سال رویا ہی تیری لوندے لنگ جانی، توجہ نہیں فرمائی ہے یار، میں بھولی امت رسول دی اج اساں بن گئے، امت تے اخوائی بیٹھے پر نک وڈائی بیٹھے قسم خدا دی، اساں امت اخوانے شرم ہی نہیں ہوندی جو جس قرآن دے ایک ایک لفظ نے تیرے واسطے ہدایت دے کھو رکھے ہوئے نے، ہدایت دے سمندر چھپائے ہوئے نے، اج اس قرآن تو صرف کو لوذ برب الفلق کو لوذ برب الناس لائی بیٹھا، اس قرآن تو صرف مسلح لائی بیٹھا تراویح دے اندر، اس قرآن نو صرف استعمال کر کے 5000 پیسہ لائی بیٹھا ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہ جی صورت میرا بچہ پڑھ رہا ہے قرآن کا حق ادا ہو گیا سمجھ آ گئی ہے، واہ سب کے جان، باقی قرآن انج لگتا ہے پیا جویں اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک غلطی کیتی ہے کہ تھلے لوڑ کوئی نہیں سی تے اونے اتار دتی، میں قسمی آنا میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا اے قرآن او کتاب ہے اللہ اس نال کئیاں لوکاں نو بلندیاں عطا کرتا ہے، کئیاں نو ذلت خواری دے گڑے وچ چھٹ چھٹدا ہے، اسے قرآن نال صحابہ کرام قرآن دے ایک ایک لفظ دے سمندر چ ہوتا سن ہوندے سن، لیکن ہوندے کدو سن فل قرآن نو سمجھ آپے سمجھا، قرآن نو سمجھا نہیں جاندا، ایک نقطہ دے پیش کرن لگا، قرآن نو سمجھا نہیں جاندا، قرآن نو مولا دی طرف سمجھایا جاندا ہے، تے کدو سمجھ آندی پہلو بندہ اس نفس نو اندروں دنیا تے انہاں دے خیالات تو پاک چکرے تے طالب صرف مولا دا بن جاوے، اور قرآن دا ایک ایک لفظ ہدایت ہے، او گل سمجھاوے گا جڑی کسے کتاب وچوں نہیں سمجھنی، توجہ نہیں مہمان پاک کر کے محبوب خدا دے بارے قرآن کی فرماندا ہے وایو زکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کی فرماندا میرا محبوب پہلو پاک کردا ہے، توجہ نہیں فرمائی، یزکیہم پہلے یعلمہم بعد تے معلوم ہویا قرآن دا معلم اوہی بن سکتا ہے جنہیں پہلو اندر صاف کیتا ہے پاک کیتا ہے دنیا نو ٹھجا ماریا سو طالب المولا بنیا ہے ارادے ہو جو رکھے سو جنت دا طالب بنیا ہے جس شے دی جس شے نو پسند مولا کیتا ہے جنہیں اس شے نو پسند کیتا ہے اے ہن قرآن پڑھے گا تو معلم دا رب بنے گا جو ہے بولو جی دے سبحان اللہ گل سمجھی سنگیا ہن دشمن سانو سبق کی ملیا دشمن جیڑی شاید تواڈے لئی پسند کرے اونو تساں پسند نہ کریا نہیں تے رونا پینا میری گل تے پہنچ گیا کہ نہیں ہن پھیلا کے تے ہن اس کے دے وچ لایا اپنے ماحول دشمن تیرا ایک گووے جڑا دستا نہیں جنو شیطان آندے دوسرے او نے جڑے دستے نے منل جنت ہے قرآن باغ جن جن دا لف اندا مادہ جیم تے دو نون یہ جتھے آوے پوشیدہ ہون والا مانا دیندا ہے جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ابھی پڑا ہے وہ بھی پوشیدہ ہے جن او مخلوق جڑی نظر نہیں ہوتی ایویں جنت ڈھال کو کہتے ہیں عربی جنہ ڈھال بندے نوں چھپا لیندی اگلے دیوار غرض اے یہ لفظ ہی چھپاون والا مادہ دستا چھپن والا ہن بنل جنہ دشمن کچھ ہو گئے جنہ وانگو لکے ہوئے خرناس کئی ہو گیا خرناس وہ دس دنے وہ کیڑے نے کافر توجہ نہیں فرمائی کافر تے منافق اے دشمن مسلمان دے ہیں تے او نے جڑے دس دنے دشمن کیوں نے حالانکہ پتر تے ہٹ پہ ہو دنے توجہ نہیں فرمائی کیوں بھئی آدم دی اولاد نے یا ابلیس دی اولاد نے کافر کنے بچے نے اولاد کن دیئے لیکن کیوں دشمن نے اس واسطے کہ او جڑا دشمن دسدان نہیں اے اون دے سجن نے سوجہ نہیں کھول پائی اے نامراد اون دے تابدار پیروکار نے اون دی ہر گل من دے نے اللہ دے نبی اے تیرے سجن کیوں نے یہ شیطان دی نہیں من دے جڑا نہیں دسدان دشمن نے اون دی نہیں من دے اے جڑا رب نہیں دسدان اون دی من دے نے توجہ نہیں فرمائی نے اور کافر ہو گئے دشمن وہ شیطان اونا دے دل لچ پوندہ ہے وہ آگو دل قبول سکتا ہے رب دے نبیان دے دل تے رکھ شیطان دل لاؤ نا کوئی شیطان دے دل لچ پالو پہندی نہیں پہنی اچھا ان شیطان کافران وال وحی کردہ ہے یعنی لکی چھپی گالو نا دے دل لچ پا چھٹتا ہے ان الشیاطین لا یوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا رب فرماتا ہے شیطان اپنے دوستاں وال اپنے سنگیاں وال اپنے یاراں والے وحی کردے نے وحی دا مطلب ہوندا ہے کسے نوں خبر نہ چلن دینی تے گل دل وچ پا دینی یعنی خفیہ گل پہنچا دینی خفیہ طریقے نال یہ ہے وحی دا لغوی مانا اصلی مانا سنگیا ہن ادھر ویکھ ایک پاسے وحی چلدی رحمان دی او لیندے نی نبی تے نبیاں دی وراثت نال لیندے نے ولی ایک وحی چلدی ہے شیطان دی او لیندے نے کافر تے کافراں دے وسیلے نال پھر اگو نسل اونا دی مزید لیندی جان دیئے تے لیندی جان دیئے یہ دو میں وراثتاں لگیاں آون گیاں رب وحدہ لا شریک مولا اپنے چا بنائے شیطان نے اپنے چا لے جڑے رب نو کنڈ کر بیٹھے ہو شیطان دے سنگی بن گئے جا جڑے مولا رخ کر بیٹھے ہو رحمان دے سنگی بن گئے اللہ دے ولی اچھا ان الشیاطین یوحون الی اولیائہم اولیاء الشیطان شیطاناں دے دوست وی ہو گئے تے رحمان دے وی ہن قبلہ گل میں سمیٹ کے ہر پاس لے آں باب آدم نے ایک پسند شیطان دشمن دی نوں اور دی قسم تے اعتماد کر کے پسند چا کیتا تے کھا لیا دیس نکالا ملیا 200 سال روئے ایوے تے پھر واپس توبہ قبول ہوندی تے واپس پجا دے تے سنگیا اس قصے تو سبق ملیا سانو کہ دشمن دی پسند نو پسند نہ کریا جے بھاویں لاکھ قسماں کھاوے تے ہن ساڈے نال کی دا ہویا ہے جو اساں دشمن دی ہر پسند نو پسند کیتا ہے بابے اک نو کیتا سی توجہ نہیں فرمائی کیڑی کیڑی گل اج پوری دنیا دا مسلمان بگلیاں وچ کوٹھیاں وچ اپنے بابے آدم وانگو رو رہا ہے لیکن فرق کتنا ہے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم روندے سن مالک دے خوف وچ اور ایک آدے تو پہ روندا ہے اپنی جھوک اجڑی ہے نہ عزت میری بچی ہے نہ میری دھی بچی ہے نہ میری ماں بچی ہے نہ میرے کول ایمان بچیا ہے نہ دین بچیا ہے نہ میرے کول صحت بچی ہے بیماریاں ان تے پھس گئے ہیں لا علاج بیماریاں جے اگو ڈاکٹر بیٹھے نے تے بیماریاں ہور لاون والے بیٹھے فصلاں نے ہر پاسو پریشانیاں نے کافر تے پیا منج کٹدا ہے تے تھلو کٹیندی ہے پئی تھلو اڈن جوگا وی نہیں کچھ کرن جوگا وی نہیں صرف اینا آکھ سکتا ہے ہائے او پتہ نہیں کی بن گیا میری گل تے کوئی توجہ نہیں ہوئی میں مثال میں گل سمجھا کافر ساڈے واسطے سکول کالج پسند کیتا ہے کیتا ہے کافر پسند کیتا ہے اساں وی اج جنہاں جنہاں دیاں سکولاں وچ گئیاں کھڑیاں نہیں وہ زنا کرا کے برباد ہو گئی برباد ہو گئی اس کا لٹائی بیٹھا کتاب چھاپ پائی ایک کتاب سکول سرکاری غیر سرکاری پرائیویٹ ٹیوشن سنٹر سب دے بارے لکھن والا چودھری پروفیسر اختر علی کالس فیصل آباد کا پروفیسر لکھی اس بڑھ والا ثابت کیتا ہے لڑکیاں دے پروفیسرانیاں ساریاں دے حوالیاں دے نال کہ سرکاری غیر سرکاری سکول زنا کاری کے کاروبار کے مرکز بن چکے ایک دو حوالے میں سنا دیں ایک دو حوالے توجہ ہے صفحہ نمبر 140 پر لکھتا ہے گرلز کالج اور یونیورسٹیوں کے ہوسٹلوں میں بھی عفت و عصمت کی حالت بڑی ناگفتہ ہے تعلیمی مدارس میں چونکہ طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبرو خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں اور شو بزنس سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کی نسبت قدرے سستی بھی کتاب دلب کا غور ہوگی آئے ہو میرے مولا وہ میرے مولا او جنہ کنڈ کی تھی قرآن نو کتے دی موت پر دے رہے مولا میں انہوں نے دنیا بچے گی نہ دین دنیا آخرہ تو نہیں بچانی ہے جنہیں حسین آنگو قرآن تو عرشہ قربان کر چھوڑنی انہوں نے بچ جاتا ان لفظہ تے گوھر ہوئے جیڑے سور ملا ملونڈے چشتی دے نال جنگ رکھ دے نے یہ سکولہ نو چکلے آنڈا ہے وہ چھاک دا ہے میں کتاب کٹ لے آن دیئے لاہور چو چھپیے نگار شاہ تالیا چھپیے پہلی بار دنیا چاہیے مسلمان قوم دے نک وڈھن دی وڈھیچن دی اس قوم دے عزت دے برباد ہون دیاں کہانیاں بھریا پئیاں کدی اس قوم دیا کتاباں دیا وچ کہانیاں ہوندیاں سن کہ سیدہ خاتون جنت کیویں ہوندی سی دنیا کفر انہ دیا عزت دیا کہانیاں پڑھ کے کافر عزت چاہ جاندے سن اج غلط پائی ہی دشمن دی پسند نو پسند کیتا ہے بابا ایک لو روندا رہیا ہے نسل کیوں نہ روے ہن لکھے تعلیمی مدارس میں یعنی سکول کالج یونیورسٹیاں طالبات پڑھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور نوجوان بھی ہوتی ہیں شو بزنس یعنی چکلے تے بان آئی شو بزنس بزنس کیوں اندر ہوئے کاروبار والیا وہ لڑکیاں اس ہوندیاں نے مہنگیاں یہ سکول والیا ہوندیاں نے سستیاں حکومت پاکستان دی اجازت نال کتاب چھپتی ہے جی جی جی جی اور پروفیسر دی لکھی ہے کسی مولوی دی نہیں چشتی نہیں لکھی پر اس لکھی ہے ہور نیت نال جو بھی ہوندی نیت سی جو بھی کیتا ہے انہیں بھی اپنی تھان پہ چنگا کم کیتا ہے چلو کچھ تو لکھ گیا ہے لیکن سنگیا کتاب لکھ جانی تے کتب خانے چ لکا جانی سوکھا ہے ممبر تے بیٹھ کے سب نے سنانا اوکھا ہے عوام نو پیش کرنا یہ نبیاں دی سنت یہ نبیاں دی سنت نبی عوام نو پیش کرتے نبی کتاب نہیں لکھتے سوا لکھ نبی جو کسے نبی کتاب لکھی نہیں کتاب ہونا تے اتری ضرور ہے توجہ نہیں فرمائی لیکن لکھی نہیں ساڈے حبیب خدا بھی منہ شریف جو بول کے دسیا کتاب کتب خانے تے پئی ہوئے بےمانا نو اگ نہیں لگتی جب عوام سر آم گل آئے پھر انقلاب آ جاتا ہے توجہ نہیں پھر انقلاب آ جاتا ہے کہ جنہ لوگوں نو بے خبر رکھا جاتا ہے یہ ہوئی تو ہوں نے اصل خبر والے جب یہ خبر ہوں یہ خبردار ہو جاتا اتنے تلے بےمان بنے رہتے ہیں یہ سنتے جاتے ہیں اکھ کھلتے آتے ہیں بس بھائی تا کر کے انگریز کتاب لکھن کی اجازت دینا ہے گورنمنٹ نے اجازت دیتی ہے تو میدان چاہیے کبلا پر ممبر سے بولنے کی اجازت نہیں ہے صرف چشتی پنا ٹپ کے پہ بولنا یہ نہیں تو بولنا تعلیم دا مرکز جو ساڈی تھی دے نال اج لگا کھڑا ہے آخے سستی ہے چکلے دی کنجری نالو اینو آنا تعلیم دا مرکز خوبصورت بھی ہے وہ کھانگھڑے وہ کھانگھڑے یہ خوبصورت ہے دو شیزہ ہے وہ مہنگی ہے یہ سستی ہے میں نو اج گل یاد آن دیئے مفتی احمد یار گجراتی جنہیں تفسیر نہیں بھی لکھی ہے انہیں اسلامی زندگی کتاب لکھا ہے سکول دے سکول دی لڑکی نالوں کوٹھے دی کنجری جڑی ہے نا سکول دی لڑکی کوٹھے دی کنجری نالوں ود بھڑی ہے اسلامی زندگی کتاب تو نہ لکھیا میری زبان وڈ لگ میں بکھا چڈا پوچھا کیوں لکھیا کیوں اگے اس واسطے کوٹھے دی کنجری کول دنیا ٹر جاندی وہ پیسے لیندی گھر پہ یہ گھروں ٹر جاندی پیسے ہتھوں دیندی عزت لٹاندی وہ جنہوں سرے کی شاعر آخر کتنا چاہ سکول کھولے سب پیتیا لوگ پوچھا ہٹن عزت دے آڑتی منڈی لئی تر کچریاں آپ آ لڈ وین ڈلان سائیکل سے کئی بچ جی پانے پا وے لا پاؤڈر میک اپ شیمپو کرہار شنگار کھڑا وین مقصوم کھلے واہ کتنا دے وہ چن چن پیتیا کھا وین اس طرح لٹ برباد کرن ہاتھ فیسا نال کما لے سردار نو آخ اندر کیس کر صدر نو آخ یہ اندر کر اور انہیں آپ نہیں لکھیا انہیں جو کچھ لکھا ہے سینکڑے حوالے نال لکھا ہے اخباراں نال سرکاری اداروں کے حوالے نال ہر شاید نے ثابت کی ہے ہوں سن کی لکھتا ہے پیا یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سکول دیاں چھوریاں دی ڈیمانڈ ایسی شدید ڈیمانڈ کے باعث طالبات کے ہاسٹل فحاشی کے اڈوں کا روپ دھار چکے ہیں میں چکلے جا کر ناراضگی ہے

کیونکہ میں نے مجمع سننا ہوتا ہے نا ویکھ لے کوئی آبادی کتوں کتوں دنیا آئی بیٹھی ملتان تو آیا بیٹھے اور ملتان تو مدرسین حضرات درس نظامی پڑھنے والے حضرات تشریف فرما کیوں نہ بیٹھے باہر اس واسطے جی گل اس کر جانی ہے کہ کسی پاس لبنی کو نہیں اللہ دے فضل نال ہاں گل اللہ دے فضل نال یہ مفت کا چوکیدار لبا قدر نہیں کرنا چور بھی ہزار روپیہ آئے رب کا فضل ہے کہ میں بھی ہزار روپیہ آؤں گا تو میں چوکیدار نہ ہوں میں بھی چور بنا میں چور بن جانا سی کہ چوکیداری تا پیا کرنا جو میں تیرے تیرے نال کاروبار نہیں کیتا میں مولا نال ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ میں قسمیا پیا نہیں میں جب یہ آیت پڑھی ہے اللہ فرماتا ہے کچھ لوگ یہ جے ہیں جڑے اپنی جان مولا دے رضا ڈھونڈن واسطے بیچ چھڑ دے میں آخیا وہ چشتیا وہ اونترا گند کا ٹوکرا گندا تیرا خون ہی پلیت تیرے اندر جو کچھ وہ بھی پلیت مرے پاک پیا بلان دے آندا ہے کوئی وکن والا میں خریدار ہاں تو مرے ہارے وکدا نہیں ہے میں اعلان چکی پہ میں کہ بس تھوڑا میں مرا تے تیری خاطر جیواں تے تیری رن دے پیچھوں وکے بھی سہ ویکھن رن دے پیچھوں وکے بھی سہ ویکھن مجھاں دے پیچھوں بھی وک جاندے نے گٹیاں دے پیچھوں بھی وک جاندے نے سونے تے بھی وک جاندے نے اور نکلی ایم این اے ایم این اے شیر تے وک جاندے نے اور ہر کوئی پلیتی تے وکدا پھردا ہے پاک خریدار ہوے مل جنت دا ہوے گراں والا سودا محمد ربی ہوے جڑا نہ وکے اندے نال دے کوئی بٹ بکتا ہے اور سن میں تے آپ نو لوک زخمی کر جائے سانو ای کافی کلندر تیرے بولن تو سدکے آشک سی آشک خرشے بسی نئے ماں ختم گے اوٹ نہیں من اس دے نیوے تے تیر دی نوک دی خلش یہی سارے غنیمت ہے اور جنوں پیر مہر علی شاہ فرما دل لگیا بے پروانہ تاجدار گولا فرماؤں دل لگیا بے پروانہ اتھا دم مارن دی نہیں ام جال سال علی ذل جلال سب لکھیا پڑھیا بھلا بیٹھی ایک گیت سجن دے گا بیٹھی میں دم دم لوں لوں ساوا نال دل لگیا بے پروانا آخ سنگیا سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے کر دے لکھ رہے ہو کس قسم کی لڑکیاں چوکیدار کی ملی بھگت سے چھوٹے دروازوں کے ذریعے رات گئے تک بہر رہتی بعض اوقات رات کو واپس بھی نہیں آتی یہ صرف ایک خبر میں جمعے دے موضوع آ چکے ہوں یہ جڑا گزشتہ دن آیا اردو زبان ہے کیونکہ میں نے سندھ تو خیر پور ضلع تو فون آیا چشتی تیریاں تقریرا سانو چنگیا بڑی لگتی ہیں اصل سندھی لوگ تیری پنجابی نہیں سمجھ سکتے پوری تو مہربانی کر کے اردو چ بولیا کر ادھر کوئی پٹھانا لکی مروت ہو لکی مروت ہو بنو دوست لا کے میں پھر یہ جمع موجود نا سی سکول و کالجوں میں سنا کا کاروبار ہے پھر قسم خدا دی لاہوریاں سنیا ایک بابا اٹھ کھلوتا سپاہ کر گیا پھر سے پگ سی نماز حالے نہیں پڑھائی سب سے چٹ کھلوتا انہیں آخیا دوستو یہ اج والی کیسٹ یہ کتاب یہ باہر وک دی جی پی یہ ضرور لے جایا جی جنت کا ویزا جی یہ گل کی تو نالے بابے نال ہی ادو بگانے سنیا قسم خدا دی کئی بندے کی دساں جو کیویں روندے سن پائے گل کی رام نکتا ہے کیوں پہ رونے اج کیوں یہ لڑکیاں پہ روندیاں کیوں پہ آدیاں نے کہ اصل برباد ہو گئی پچھلے نو مت پہ دیندے نے او بچا لیا جی بابے ایک پسند ایک اسا ساری پسند دی یہود دی رکھی ساڈے کپڑے او دی پسند دے ساڈے وال دیاں کٹا او دی پسند دی لانتی ایڈے بن کھلوتے ہیں ساڈے بھی اون دی پسند دے مطابق چلے پتر اون دی پسند دے مطابق چلے تھانا او دی پسند دا فوج او دی پسند دی بادشاہ او دی پسند دا سارا کچھ اس کافر لانتی دلے دے سپرد کر دیتا ہے مر گیا مرتے ہو کے اون دے ہاتھ وچ پے چلنے ہاں ہن 10 کنے 100 سال رواں گے بابا دے ایک پسند دے چلن نال 200 سال رویا کی تے جنہ ہر پسند کافر دی پوری کیتی ہے اے کنے 100 سال رون گے مینوں آکھن دے بابا 200 سال رویا ہے جنت نو تر گیا ہے پر آپا ہن اگوں ایتھے رواں گے مراں گے تے دوزخ وچ رون دے رہ جا جنہ ساڈا حشر ہویا پیا لیکن تینوں انج دی درد بھریاں کہانیاں سمجھانیاں کس کو ہاں اللہ ما اقبال آکھدا ہے دل ملا گرفتار غمے نے واہ واہ اقبال دل ملا گرفتار غمے نے نگاہ حق در چشمش نمے نے عذاب گریختم از مکتبے ہو کہ در رے گے حجازش زمدمے نے آن دے وے ملا دا دل غم میں گرفتار نہیں اینو قوم دا غم نہیں دین دا غم نہیں اینو صرف ٹکر دا غم رات جڑا ملا میرے کولا بیٹھا نا او جدو ان دیاں گلہ میں سنیا تھا اخیر میں نو آکھنا پیا میں کہا قبلہ اقبال سچ کہہ گیا ہے کہ قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام میں کہا قبلہ اسا تو تسا نا یہ اسا میں کیا کہ سانو دین تے قوم خدا رسول کی کوئی پتہ نہیں میں کہا پتہ تھا کام کی ہے کہ کی ساڈا کام رہ گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ پر روٹی لیندی سونا تا یہودی جو ڈالر جا بکھایا ہے دیو بندی ویک کھلوتا ہے وہ تو خیر پہلے بھی کیا دی کنجر پر علیہ بھی ویک کھلوتے ہیں سارے مدر سے انہوں جو مدر سے انہوں جو دیتے ہیں والانت پر خدا دی رب تے ایک قصہ کر کے دس گیا تھی جو ہیک بسند دشمن دیتے نہ چلنی مردودہ انہیں پورا نصاب جوڑ دیتا دلہ تو گھر چاہتے ہیں توجہ نہیں کی پھر نصاب انہیں کیویں دا جوڑیا ہے جو تنظیم المدارس اہل ستھڑ پاکستان تنظیم المدارس اے ہائے او میرے ربا ہاں وہ جرنل سائنس تنظیم المدارس جامعہ نئی نیا تو چھپی نظامیہ تو انہوں نے چھپی اتنے مورا سارا کچھ موجود ہے ان دے وچ کی لکھایا ہے یہودی کی ہو جو کیونکہ زہر تو ملا رہی تھی انہیں کافر پسند کرے مومن واسطے شاید ایمان دا بیڑا غرق نہ ہوئے دین دا بیڑا غرق نہ ہوئے عزت نہ رلے نقصان نہ ہوئے کیویں ہو سکتا ہے انہوں نے کی لکھا ہے تو بلوانڈیا کی پڑھا رہے ہیں قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے سبحان اللہ جی وفاق المدارس تنظیم المدارس دیو بند بریلوی میں بریلوی نہیں آکھدا نو جے امام احمد رضا نال عقیدت ہوندی تے ایڈا بے غیرت بندا اعلی حضرت فرماوے میں انگلش تا ایک لفظ نہیں لکھیا توجہ نہیں فرمائی ایڈا بے ایمان بن کے ساری یہودیت گھر چواڑی تو نا دا بریلوی نا لکھیا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ دودھ دے مٹکے دے وچ پیشاب دا قطرہ پہ گیا کہ نا ہن تو سمجھدا رہے کہ کتھے جتھے جتھے مرد کم کردا ہے اوتھے اوتھے نال رن کرے اے مطلب ہے تے مulla چاہی دے نے جڑے حوصلہ افزائی کرن جڑے ہن رننا اے مرد کنڈکٹر ہوندے نے مرد کنڈکٹر ہوندے نے گڈیاں دے کہ نہیں کلینڈر ہوندے نے تے بھائی رن وی کلینڈر ہونی چاہی دی اور مولا پیچھو تھاپی دے وے حوصلہ افزائی کرے تھا شابش شابش میری بیٹی چھوٹے روٹ پہ نہ چلی کتاب اگر ملونڈیاں دے مدرسے نہیں نہ ہوئے میں زبان کٹانا لیکن میں نہ کتیاں نوے نہ ضرور آکھاں گا کتے ہو یہودی دربار دے کتے ہو نہ سوچیا جے مصطفیٰ دی امت لوارے سے قیامت توڑی حق والے آدھے رہن گے محمد دے دین تے قربان ہوندے رہے سمجھی وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے جس کشتی کا بلا نوح علیہ السلام جس کشتی کا بلا مصطفیٰ یہ لوارث امت نہیں ہے یہ جہنم کا بالن بن رہا ہے پچھو تھاپی بھی مل دیئے اگو قوم دی ماسی پہلو ہی سبق پڑھا چھڑیا ہے قوم دی خالہ نے جی مینو لے چل کلی ڈرا نال جی کردا چلا تیرے نال لمے آو پہلو کنجری آخیا سی لمے روٹا تے ہن ملا تے پیے پہ کھاپی مار کے آخدا ہے حوصلہ افزائی کی گئی یہ ملتان تو چلی تے کراچی تک چل دی جا کیوں بھائی چل دی بھائی نہیں چل رہی ووٹ آئے تھے چل دی بھائی ہاں ووٹے آتے چل دی بھائی ریس دے وچ دوڑ لاؤ دی بھائی دوڑا جو بنیا بیٹھا ملا تے پیر سور خنزیر لانتی کافر بھائی ماں تو کیا کھائی میں پہلو ہی جان ویچی پھرنا میں سودا کر بیٹھا وہ لوے نہ لوے میں مر کے رہا ہے حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ تا کر کے مینو کسے دی پرواہ نہیں مینو جان دی پرواہ نہیں مینو عزت دی پرواہ نہیں قسم خدا دی کر کے آنا نہ کدی اصلہ رکھیا ہے مینو چاکو نہیں کدی میں نہ اصلے رکھنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں جو اصلے کے بغیر نبی کی بات کرتے ہیں وہ دہشت گرد نہیں مصطفیٰ کے دین کے وارث ہوتے ہیں وہ وارث ہوتے ہیں اترے لومب لچر یہ ڈرامے بازیاں میں نہیں کر سکنا ہاں میں نے رب سنے قسم خدا دی کر کے آنا اینی ایک توفیق دیتی ہے کہ میں دو چار رکھ سکنا اپنے نال باڈی گارڈ پر میں بےمان نہیں ہاں میں بےمان نہیں میں مولا تے یقین رکھنے والا وا ایمان رکھنے والا وا میرا ایمان ہے جڑا دن قبر دا باہر نہیں جو باہر دا قبر وچ میں کل مار لگا توجہ نہیں ہاں تا کر کے میں بولنا نہ فوج وینا نہ تھاڑا وینا کچھ وینا میں جان وچ پھر نہ ملگی میں غازی المدین شہید والا ایمان رکھنا جب غازی پھانسی دے پھندے تے پہنچیا پھندے نو پھڑ کے چومیا جیل والے حیران غازی آئے کی اندر اے یہ کوئی عام پھندا نہیں مصطفیٰ دے نام تے پیا ہوندا ہے اردو دے اندر اوکے سٹوئی بھئی اردو دے اندر اس نے تفصیل نال بیان ہے آ کتاب دے کوئی تقریبا 9-10 نسخے رہ گئے ہیں بس مخصوص تھا تے وکدی پئی تے او جڑا ویچن والا ہے اونوں خود پتہ نہیں بھی یہ کتھے پہ جاندی لکھن والے نوں بھی خبر نہیں تھی کہ میری کتاب نال کی بننا ہے اے کیندے ہتھے چاونی او ساڈے بندیاں نوں ساڈے بیلیاں نوں پچھدا ہے کتب خانے والا آدھے تصا کرتے کی جی یہ سینکڑے صاحب سے جو لے جاتے جی جانے کہڑے پاس پی دوسری کتابوں پوچھتا انہوں پتا نہیں بھی یہ چشتی دے ہاتھ چڑھ گئی ہاں جی یہ 150 روپے کی اتنے تو لبے گی صرف 10 نسخین خاص حوالے واسطے رکھ لو خاص حوالے واسطے پھر کدی آیا تو ان شاء اللہ باقی دیا لے کے آوا گا آخر دعوان آ رہا اینا بھی تو سائے میں صرف تو آٹے درد نہ کل پھر زہر دی نماز تو بعد انشاءاللہ العزیز کیڑ جائی بس تیران جی آڑا پھر چشتی ناچیز دا کتاب اسی جیند رہا تو پھر کرنا ویکھی جا ہر گل ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے رنگ دین دا تیرا دوپن کار نجدی گل دے جنگ ویکھی جا ویکھی جا لشکر تبلا سپاہ خراب لشکر تبلا سپاہ خراب او نجدی سب دا پاپا قاضی فضلو فضل رمان دیو بندی قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا بیواگا جانو قاضی فضلو دیو بندی اتے ساجد میر بیواگا او ڈنگر سوئے کی کو جنس دے وکرو وکرا رنگ ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دین جو بیلو جو پرکار لجدی کر دے جنگ ویکھی جا لجدی دے تینا نا پیو سی سید احمد رائے پریلی اسماعیل دہلی سکھا نال جہاد رچایا انگریزاں دے دہلی انگریزاں دی شاہی کارن کیسا کیتا ہے ڈنگی ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ دیکھی رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ رنگ ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا اگے سننا لو آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان بنا اگلے دن اخبار چ آیا طالبان دا جد امجد نصیر اللہ بابر ہے جد امجد پیو دادا بڑا آئی ایس آئی سی آئی اے طالبان اٹھائے حب نبی تو خالی سینے چہرے خوب سجائے دیوبندیاں دی مہر سی لگی اور دیوبندیاں دی مہر سی لگی ہر دے کیوں نہ جنگ ویکھی جا لجدی ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی لجدی دے رنگ ویکھی جا لجدی دے منصوبہ امریکہ بنیا مٹاؤ دین اسلام منصوبہ امریکہ بنیا مٹاؤ دین اسلام وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام وہاب گھرانے تو سی منگیا لادن جس دا نام مسلم قوم دے مار کیتے ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دین دا تو پرکار لجدی گل دے جا آیا ہے عمر خطاب جنگ کرے اسلام دا دیرا تار کر خدا دی قسم فقیر جدو وی لڑدا اسلام دا دیرا پار کردا ہے وہابی جدو لڑے اسلام دا دیرا ڈوب کے چھڑدا ہے اگے سن اگے یورپ دی ایک چال میں دساں یورپ دی ایک چال میں دساں دادی گہری چال اسکولی تے لجدی ٹولا دوویں اس دا جال اسکولی تے لجدی ٹولا دوویں اس دا جال روحانی دین مکمل روحانی دین دے دشمن ویکھی جا لجدی دے ویکھی جا ویکھی جا لجدی دے رنگ ویکھی جا دعا کرو خواہ مسلم سارے اخوامی دعا کرو خواہ مسلم سارے رب نرم مارے دعا کرو خواہ مسلم سارے رب نرم مارے اس کلی دے نجدی کھیجا گوے کھیجا لجدی دے رنگ وے کھیجا لجدی دے دین دا میرا دو بڑی کارن لجدی گر رہ جائنگی وے کھیجا لجدی دے سننا آخری شعر ہے انشاءاللہ دعا کرو جو شعر وچ لکھیا رب پورا فرما دے چشتی پاکی سانے ساڈا چشتی پاکی سانے ساڈا ولیاں دے فیضان اگر